د ذکر کو شورا پسې یو د دیو جنا چې شبهات وو پوره شو ځکه سلور په سورې حمیم سجده کې او درې په شورا کې نو د اتمې شبهه جواب سورې زخرف کې دی هغه داوا چې بس وې زمونږ د پاره الله سره شفاعت کین دغه ډیره ده په دغه زمونږ د پاره پوره ده ښا سورې زخرف کې با چې آسی اخری آیت براشی چولا یملکون الذین یدعون ولا یملک الذین یدعون من دون الشفاعت تجاوی چی شفاعت کولی شی اغی سر سے اختیار دا اغی پا ذکر اولی چی اتما شبہ دا لیم دا چی مخی بیا بیا دا اولیاء ذکر کو اولیاء اولیاء دولت زلہ فدی سور شورا کرالو رضی سورہ زخرف کے بداغی قسمونه خوئی دری مداو چلتے حجتهم داہدتن دلیل باطل لے سورہ زخرف کے بداغی تفصیل کی چدا یو دلیل دے اوہو ډیر دلیلو نا دی قالو قالو قالو او داغی دلیلو نا پا ذکر کی او جعلو و جعلو و جعلو داغی دلیلو نا نقل کی ټول باطل لے خواہ دغه سی مخکې ذکر کړیو 27 کې ولو بست الله او رزق العبادی لبغاو کله رزق زیات کینو خلق بسر کشیو کی نو دی جواب بسوره زخرف کې راضی 33 کې ولو لا یکون الناس سوره شورا کې وی شرع لکم من الدین دیار لسم کې چې الله تعالی ز پردا سي دین نازل کړی دی چو وحی کلیوا طول تپاوی با شرع لکم من الدین ما وستوا بی نوحا والذی اوحینا ایلیکا وما وستوینا بی ابراہیما نزی سورہ زخرف کی با ددریو انبیاء و نمواخلی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مثال پتور خواب ورش پغم داو چې مخکیوی من آیات الجواری د الله د قدرتونو نه په دې اوبو کې وګوره د غرونو په شان ته دغې جازو نه وګوره سورہ زخرف کې او تداغي طریقه هي چې ګوره جاز کې کینی نو دا دعا وایا چې غرق نشي ګوره یا چرته ببل سوړلې سوړیږي نو دا دعا وایا دا دعا او تخید مخکی غویلو که از دغسی گوره وم داده چه اخیر که وی یا بولی من یا شاوی ناسن تا دا اللہ خو خدا چه لونوار که خلقو لن نو زخرف که باوی چه مشرکان پی خپا دی اگه جلوس ویستم فیضا بوش شراحات هم بی ما ضربال رحمان مثلا تول لوجو مسودن و کذیم سنگ چه نحل کی ویلو چاغي خو په دومره خپه شو چې مخونه تور شو اتم داو چلته هم د قران تصدیق کړي او کذالک او حینا الیک او کذالک او حینا الیک سورې زخرف کې اول د قران شان بیان کړي چې نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم چې په لوح محفوظ کې دی کتاب تبل کتاب نرسی دا د ټولو صدر دی ټولو انا هم دا چلته ویلو اختلاف هم جوړ کنه قران لې راوړی په حکمه اله الله سوره زخرف کې ووي فاستمسک 43 کې بالذي هو په دې قران لاس کلکه غوړی دا ځان نه ملري کوي ادا موجوده کوي اور اب تیسمی تیر شوی چې شورا وشو د کافرانو په باطل دین په زخرف باندې ګوره او صورت کې اول پک دیر شو آیاتونو کې اولی صدا اوی کې به د قران ترغیب عظمت بیان بیا و تخویف منکرین لره دغه سي عجز د ملائکو دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نا با ذکر کئی یا دویم باب دے شپږ دیرشم نه 67 پورې هغه کې بیا زواجری د پاره د مورزینو د قران او نقل وکي د موسی علی السلام او دغه کتاب د ټولو انبیانو نه اجماعي چې د ټولو انبیانو دا مسله ده د دنیا تر اوړي ده بیا دا غینا تر اخره پوری دریم باب دی وی کې با رد کوي په شرکیات او عقلی دلیلونه پیش کوي او د اتمی شوبه جواب وای چلایم لکل لذینا بسم الله الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی پمانا دی والکتاب المبین گواد قرآن وضاحت کون کے یا داسی چوازح دے پخپلا انا جعلنا قرآنا عربیا اللہ ایمونگا اگر زودلر لستلشوے پاربے جب باندی جعلنا مانا انزلنا کئی داسی او سمینا ونگولا نمکی خود قرآن گورا اللہ وی داوالا مائی خیده خواه زکر جا علا چی ده موتزلوتینا غلط استدلال کرده چی قرآن حادث دی وی ولی وی جعلنا وی جعل خدا حدوث دو پار را دی وی جعل دل تپمانا دو انزل ناصر دی یا سمم ناصر دی زجاج وی مفسرین وی اینو فی عمل کتابی او دا قرآن پاک اصل کتابنو کی چلوح محفوظ دے لدینا زمونگ سرال علی حکیم دیر اچت تے دیر حکمت والا دے افا نظر بان کم از ذکر صفحن خلق ویلیو چی اللہ دا قرآن منگتن دے منظر پیغمبر تب اموی بل قرآن راوڑا یا دی کسد تغییر تبدیلو کا نو اللہ جواب کئی محکم دا سویل افا نظر بان کم از ذکر صفحن آیا واپس کم استاسونا قرآن پو واپس کولو ان کنتم قوما مصرفین زکا چتاسو یو قومی مشرکان استاسو وطاجت نشتا نزی واپس کما ولی دما تاسو لرا لے گلے نور بندیان نشته په دنیا کې الله وی کلو کلستنه کشلی خدا قرآن وی معنا دا کوي ها امام رازی ان ترککم تاسو دا څه پریزما په نظر یې وو نه لا نترکو ازل اعزاء والانذار دا اعزار او انذار وی ترکم چې د الله خوا خداخا او ځکه واپس کوم چې به سبب کونکم مصرفینا چې تاسو مشرکان شوې نو دې دا مطلب چې بس نور څوک نشته دنیا روانه ده او کما رسلنا من نبیین فی الاولین او سمرا لیکلی دی مونږه پیغمبران پړمبو قومونو کې وما ياتيهم من نبيين إلا كانوا به يستهزئون وسم خلق خنو كنها سم خلق نشتا سم خلق پیغمبر ویلو دت خلق مثال څنګه دي او مئة من الإبل ليس فيها راحلة او لك سلو خاني یو پکې د سوار لېنی ابل اغتوی چی سورلی کئی راحلہ لیسا فیها راحلتن یو بگی دا سورلینی نو داغی اخسنم دے چی سورلی نکی داغنم بعیر دے پچی کئی بعیر و توی خوا نو بازی اخان تشی پچی کئی دا سورلی بگی نی داغذی دی خلقو کم یو سم نشترے ٹول پچی کئی من نبیین فی الاولین نظر آغا لذی تاسوک پیغمبر مگر دیو پاگی پورٹوخ کولی فاہلکنا شد منهم بدشن حلاکل مونگ آغا چی دیر سختو دا دینا پا زور کی چیزان تیسوی کنا ناغا میتے حلاکل ومزا مسل الاولین او تیر شوی دی په دې قران کې د مزامین عذابونه ظلم بنو قومونو دلیل عقلی کته پوسو کې د دې مشرکان چا پیدا کړی دی اسمان او زمکه لیقولن نوی ورسوم رسیبتونه ول ورزی خلقهن العزیز العلیم وی سبق وای زمونږ نه ځکه پیدا کړی دی لراغه ذات چې عزیز دی علیم دی واو تاسو یې چې مونږ خدای نه منو مونږ له صفاتونو راضي دا تر دې پورې دا غي جواب شو نور ځان له الله کلام دی ښه خنو دا مشرکان پوسې دي چې الله منی او عزیز او علیم یې منی او دام چې الله زمکه آسمان ارض پیدا کړی دي ها دا مشرکان پوسې دي چې وی هاولې شفاعونه اند الله بزرگان نازولی دا وی منی کنه ها بغیر دین خو یې کار نه کیږي او زمون خو خدای ته وی دغه وسیله ده اته سو وسیله نه مننه نو وای ورګه نکریزه دې ډیر کړه تو به خدای ته او دویم دلیل عقلی الذی اغذات تجعل لكم الارض مهدا ګرځولې تاسو د پار ازمکا فرشو مهدا وجعل لكم فيا سبلا پیدا کړی تاسو د پار په دې کې لارې دلکم تهتدون دې د پار چور سه خپل مقصدونو ته د هر چا مقصدی کنن په یو ځای کې خو نه یې کنا د چا به لري مقصدی د چا به نږدې مقصدی د چا بل ملکی نذیو په دې لار ورسی کنه لعلکم تهتدون الی المقاصد بل دلیل هغه ذات ته چې نازلې د اسمان نو بون به قدرین په اندازې سره پانشرنا بی بلتم میتا الله وی را ژوندې کوم په هغه سره وکلې وچ ترو تازه شي کذالک تخرجون دغه څه وتاسوم دې زمکه نراويستې شي دلیل په قیامت سلورم والذی غذات خلق الازواج کلها پیدا کړی دي جوړې ټولې انسانان جنات حیوانات جانور سمره چی دي وجعل لكم من الفلک والانعام ما تركبون او پیدا کړی ستاسو لپاره په دې کښتو پلمده که او سارو که ما ترکبونا وچه تازو بسورلی کوئیم پوست طریقه خیخا چه سورلی طریقه دکا گواری جاہلانو بشانتی مکی گا خلاف سنت کار مکوا تکا نبی علیہ السلام ایلیو چه خلقو لا ترکبو لا تجعلو دوابکم کراسی لا تجعلو دوابکم کراسی کراچی نه ورها چې دا سارونه کورسه مې جوړوي کنه دا که په خاوه د خلک په خرو سوري دو نو یو په لبه په واړولې چې هغه وټوب کړي دی وشا په تختره پرې وځه نو ریډ کی هډي به مات شو تر سنت خلاف کو کنه نه نه لتستو علی ظهوره چې خبره برشه لغی په شاګانو باندې چې کینی که اصل دی که اوخ دی که ارزو شی چې دی نو ثم تذکرو نعمت ربکم او به وای چې الحمدلله شکر کلمه خدا ده یاد بکه نعمت خپل رب او شکر باد ده کې چې الحمدلله پیغمبر و دقه سوی ښا کله اذا استویتم علی کله چې برابر شوه په دې باندې مطمئن شوه ها وتقولوا نبيا بدا دعاء وایه ها سبحان الذي سخر لنا هذا پاک دې هغه ذات چې مطابق لري زموږ لپاره داسې زونه لنا هذا دا غټ غټ جانور او خان اسونه هما كنا له مقرنين انو موږ دې لپاره قابو کون کې او تړون کې وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ چرت روانی وی کار پا لزما خمرگ میاد دخا کار په لازم نن خو په ځو په هر سور شوم په اس سور شوم خو یو ورځ بداسي چې تاسو په وګو باندې و پروتما او یو چې جنازه تیار ده او موږ خپل رب تاوړي دن کیو دیوتا مرګ یاد کو قیامت چې دا پارس کې بیا دا وایي دې دعا خوغه دا دعا ولي ضروري ده ځکه په سرین وی کم من راکب دابتن ډیر ځل خلق په یو ساروی سور شي په اسی کې بخاری ګ او دا دعا نوې نو عصرت به اټه کروي نو راخلاص او شمست یا غسرلی مستی شروع کی د زناور څه پته لګي هغه موږ کم نه پښتانه دي ټول کنه چې په ما باندې ولې سور شوې نو یو ټوپونه وکي لته وکي غرب چرابا وای کلمه دې نو وی دعا دې نو او تقحمت یا په نور سارو کې نه نو دي ښا د دې بازو سارو دا د تیخه ته په سوري ادا باغه په غوانو په خرو کې نه نو دي طالب خپل خوګي او تا او تو حمن ظهرها کله بارا پریوذن فحلکا نو دې دی وینه قران دعا خوا ادا غسی وکم من سفینتن کشته به جهاز به ارز جی بیړی به اتا با کلمه او دعا نی ویلی اجور بس آو پا غر کی دوشی دا خوزید پار پیدا منی خواه چدا بوائی سبحان الذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون نشابوری وی یتذکر رکوب الجنازت جنازی اگر رکوب با تومیت چی کنا خواه دلیل ذکر شو د وحدانیت او زواجر شروع کی په مشرکینو او د غیظ شرک غ شبهات او غ ناول وګوره وجعلوا له من عباده جزءا وګوره دې مشرکانو د الله د نعمت دانا شکر وکړه چې ګرځولې دي د الله لپاره دا غزه بندیانو نه اولاد او جزءا سو زامن لونا دا جد دکن اسی تینگل دا دا اللہ دا عیسی دا ویخا انہ الانسان لکفور مبین بیشک دا انسان ناشکر دے اخکار ناشکری کئی گورا اخدے دا پارا کم جد دے اخدے دا پارا کم اولاد دے کشافوی اذ قالو الملائکت بنات اللہ امیت تخذ من ما اخلق بنات ایا اونیو الله دا غی مخلوقنا لونا دای خوښ شوې واسپا کوم بل بنین او تاسو یې خوشاله کړئ او تاسو یې عزتمن کړئ په ځامنو داسې تقسیم یې وکړه چې داسې تاسو ته وی چې زما لاندې او تاسو غواره هر کله دا غواره تاسو غپلارې نه کو داسې کوي ښا دا تاسو یې نوسی کړه وسی نو غیبه وی چې زمونږ لاندې استاسو غورا مونږ په دې په دې جنگړه کې سمولو او دا لک دې او دلته وسواده شوې ده نو دلته دا کمر ورکه خیر دې مونږه مشریانې گزاره وکاو په ډاګه و سمولو خو دلته خو کمر ورکه کنه خولي ښا مطلب دا هو تاسو داسې کوي کنه زه خو داسې نه کوم چې زه به گزاره کوم خو تاسو چې امیم ما یخلقو بناتن واسپاکم بالبنین دا یو ظلم دویم ویزا بشرا حدهم کلچ زیر ورکیشی و تند دی مشرکانو تا مشرکان بواوی زکا تا دا مسلمان عدد ندکانا تا دا مشرکانو عدد تی ها گر کمونگی وینو چی منزو دست کئی کئی با دا دیر خلقی خوا بما ضربل الرحمن مثلا پاغه لور باندې چې دې بیانې د رحمان ذات ته پاره په مثال کې چې ملائک د الله لونه دي او د زغی لور ازیر د تورشي ذل وجو مسودن وګرځي مخده د تکتور او هو کذیم او داسې غصی داسې الکه چاته غصی نو الخبکور کې ټول خلق اجزان په عذاب کې ها اخذ سکه داغي و سبت حالي پس تو بخلت ډوډۍ په حق او سالن پوخ کار دا ظالمانه ادا سے نور کیسو کی ټول کلاس کلس با جوڑ کی وہوا کا زیم حلکا ازیخ و سرسن دی کڑی دا خو اللہ دا سے کڑی دی نو پاغد واسن رسی او من ینشعو فی الحلیتی آیا آغا لنا چلو یولشی پکالو کی و پجامو کی اپخیو کی وہوا بالقسام غیر مبین او غیب خبرو کی او په بیانونو کې په خبره نشي ښکار کولې چې حسن بصری ویلو محتج امراتن لها حجتن الا وعليها حجتن کله چې دی یو دلیل پیش کړي په بل باندې نه په دې راګرځي دې دا خبرې کنه ها وجعلوا ذابل شبهه ذا او غرزیدی ملائک اغا چې اغا رحمان ذات بندیان دی عباد الرحمن دی سی غرزی اناسن چې دلونه دی وی ښا اشهیدو خلقام دی حاضرو وخت پیدایش د دې کې ستوکتبو شهادتهم الله وی لیکل شي دا خبره کدی ارس ذخلینا بار کئ دا دینوی چې وځه خبره وا لاړه هوا وړه نه ملائک ناس دي کرام الکاتبین ناس دي اغه سره ناس دي د دې دا ټوله خبره لیکل شي ښا بیا به او ته قیامت کې وخی چې دا ستام الله ما دواله لیکل شي گواهه دي بیا به تنا تاسو وکړی شي شبهات ګوره وقالو وایذی لو شر رحمان ما عبدناهم کچری در رحمان ذات خوخوی چې مونږ د شرک نه کوو نو مونږ بچری شرک نه وکړې مونږ د غیر الله عبادت نه وکړې دا خو د الله خوخدانو زکه ګورو یا لزان سره مرګره کا چې هغه په شرک باندې خوشاله دي معلوم بذالک من علم نشته دی مشرکان لرا په دې خپل خبره باندې څه دلیل انهم الا یخرسون ندی مگر اٹکل وینکیم اما تینام کتابا من قبله دلیل سی کتاب اللہ آیا منگور کرے دیتا کتاب مخید قرآن فهم بی مستمسکون چی دی پاگر دیر کلک دی او پا دلیلنو کے پیش کئی منخون دیتا پر کرے کتاب بل قالو بل کوائی دی انا وجدنا آبا انا علا امت منگا مندی دی قبل مشران پا یودین وَإِنَّا عَلَىٰ سَارِ مُحْتَدُونَ امونگ با داغی پا طریقو بانده لار مومو آو وی دن خود آغی دنو اخو دیر نیکان خلقو اڈیر بزرگان خلقو او غید خودین یریدو او غیب درید رمی آشتی روجی نوی او غیب چی دینو چلی پا خولی وی وسو کوئی دا کولی شی پنا علی ساری محتضن هم او باغی روان یو بس زمونږ کامیابی دا غیپ کامیابی کې ده الله خبر عام کوي چې دا یوازې تا ته نه وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر دا سینه دې لیکلې موږ مخکستانه په یو کلی کې يرون کې الا قال مترفوها مگر ویلو هغه معتبرو سردارانو انا وجدنا آباءنا على امة تطول ذا دليل منغا منتدي خپل مشران په یو دین باندې پنا لا ساري مقتدون امون با داغي په طریقو باندې نیت تړو اقتدا وکاو منغا بس ملتبل چا خبر نه منو منغا د خپل مشرانو کار هغه حق پرستو هغه ډیر نیکان او پاک خلقو وی تما تا وسو خایا تما تا نن دا سلو خای چی پتکی والی او اگی بلکل پدی سنتو عمل کرے و غٹ غٹ پتکی بے والی تو اسما تا وخی وی چا سره تسبیح شته په لاس کې هغه وې دا ذکر کاو ذکر کاو کروان بو کناس بو کولار بو ښا تو اس ما توخه سوک دوا کئی پمانده پسی اگی بوی دری دری دوا گانی منگ بوی اقا کهو چه اگی سکری خواه قالانو او بوی پیغمبر پا جواب کی اولو جیتکم بی احدا مما وجدتم علی آباکم اگر کزر آغلیم تاوستا پا دیر اعلا او پا دیر حق سرا داغی نا چتا سمندی پاگی قل مشران قالوا وذي قوم نو ان بما ارسلتم به كافرون موږ استاذ دا نه منو هغه مسله تاسو را لګلی شی وی موږ نه منو بالکل کافران را توای کوم مشرکان را توای ارز چې را توای او موږ استاذ خبره نه منو نو الله ای بس خبر اخلاص شو پنتقمنا منهم بدل می تی واغستو د پیغمبرانو د پاره نو ګورا سرنګ شاکبت مکذبینو دروغجنو خلقو تباہ و برباد شو تا شبهات و شبهات قالو قالو او دی خبر لذی زور ورکلیو چې وجدنا آبا انا وجدنا آبا انا دی اروح کی دی خبر لزور ورکلیو غسم داوی خواه نزی صورت کې وته الله درې پیغمبران ذکر کړي ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسو عليه السلام چې مشران دادي دې خبره مانه تاسو د دنیا مشران یادوي د دنیا مشران خو ندي قبول اخو ندي منظورو کمره بابا او چاپر بابا او پرذل بابا او دادي په په دلیل کې پیش کی ښا دغه پردل وابانه ده معتبر د دین مشران ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسو عليه السلام مشران تاسو راولې مونږه هم منو خدای خو مشران ندي تشپټ کی چوالی ښا یاد کا چې ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته او قوم ته اننی برام مما تعبدون وګورو ته تاسو ابراهيم عليه السلام منه کنا ها نو هغه سویلی چې دا په خپل پلار پسې ځما کنا هغه ویلی چې دا پلار نه جدا یې ما دی مخ نه وینم ادي وی مونږ بر پسې روان یو ګورو چې وی خپل قوم ته خپل مشران ته چې زه بیزار هم دا غي عبادت نه چې تاسو یې کوئ داسې مشران نه خو بیزاری پکار دا تاسو مشران نه خو بایکاټ پکار دی دا لایق دی عبادت نه دی الا الذی فطرنی مگر هغه ذات چې پیدا کړم پنو سیادین دا الله و ما تلار خی د حق دا الله و ما تلار خی د کامیابې دا خبره ابراهیم علیه السلام کړی و وجعلها کلمه باقیه فی عقبیه یو معنا وګرځول الله دا خبره د ابراهيم عليه السلام پاتې داغه په نسل کې هغه دین او توحید داغه په نسل کې راغې کنه پتا دوی مجاهد وی الا اله الا الله دا کلمه باقیه ده داغه په نسل کې راغلی ده لعلهم یرجعون دې لپاره چې خلق توحید ته رجوع کوي څوک چې علاه کې ضمیر ابراهيم عليه السلام تراجي کوي ښا چې هغه وګرځول دا کلمه پاتې څنګه نو هغه د سورۃ البقره آیات ته ووصى بها ابراهيم بنيه و يعقوب وصيت یې پکړو کنه وصيت خوې دې چې پاره عمل کی او دې ګوره هغه پرې خوځو د ابراهيم عليه السلام دین یې پرې خوځو از خپل د کفر مشران ها بل متاتوا اولای و ابام الله ای ما خوشالي ورکړه د خلق لره از دې مشران لره په دنیا کې عمرونه مې ورکړه مالونه مې ورکړه تر دې چې راغ دې ته حق چې هغه د پیغمبر د ښکارا دې مو ترولې کړه نو کله چې راغ دې ته حق قالو دیوی هذا سحر دا جادو دی وینا به کافرون امو خدا نمنو بلکل مونگا کفر کو پدی باندی وقالو ابیسو وی لو نانو الزلاد القرآن على رجل من القريتين عظيم ولی نازل نکلیشو دا قرآن پیو سلی باندی دا دی دو کلونا چی پا مکا کی لولید پشانت سوکشتے ہوئی حضرت خالد پلارو پا دولی نلازلی دا او غبام دا قصوی خوا چی لو کان الوحیو ینزلو لکنتو اولا بی که وحی چر اللہ را لگلے نوال زما حقو ادغسی پا طائف کی عروی ابن مسعود او دا خلق نوی پا دیبا نازل شو ولی نازل نشو دا قرآن پا یو سری پا دی دو کلو کی کم سری عزویم لوی سری ابو جہل ادالا اللہ جواب کی چی دا تقسیم بتاسو کوئے اوم یقسمون رحمت ربک ایا دیبا تقسیمی رحمت طرف ستا چی نبوت تے دا دی اختیار دے نا نحنو قسمنا بینم معیشتم ما تقسیم کرے دے دا دی پمیند کے اگا معیشت او رزق دا دی لخپل نوڑا اختیار نشتنو اللہ ہوئی خودی جون دا دنیا کے ورفعنا بعضم فوق بعضم درجات او چتکلی منی بعضی دا پاس دا بعضو پا مرتبو کے مانا دادا چی چالے میں ٹک دا مال ورکڑے دولت او مشری میں ورکڑے دا سرداری میں ورکڑے دا فوق باز ان درجات دی کہ حکمت دا اللہ سدے دی کہ حکمت دا اللہ دا دے چی دا نظام چلولو دا پارے یا سبب جوڑ کڑے خواہ نظام کل چلی گی لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ چیونی سی دا باز خلق چمالدار دے سیٹان دی نوابان دی نور لرا پمد زور ایسران چجزان دی و غریبان دی و خادمان دی و نوکران دی تا نظام بدا سی چلی گی خواہ پا مساوات نچلی گی پا دیو چلی گی چیو مالدار دے جی بڑک دے ارز و عرف لیکن دخپون ختم دے او پاسې دې قدرې نشي او کاروبار ډیر درن کاروبار زبار نه کنټینر راځي نه بده تشي دیو پیسې ور کوي او په لږه خوده مزدوران ډیر شي او په یو سات کې مولار سکه جاز بدل په یو سات کې خالی کې ښا نه بده طریقه به چلیږي نو دی وجیب تلاس کئی او اغی با مند ہوئی اغی با بڑی راک آگی اغی با مٹی راک آگی سخرین مددری و رحمت ربک خیر مما اجمعون رحمت در افستان چی آخرت تے جنت تے بہتر دے داغی مالون ناچی دیئے جمع کئی امخ کی میلی شو کن چی خلق دنیا سر دور محبت نساد اس جواب کی او تفصیل کی داغے آیتو چمک کی شورا کی ذکر شو چولو بسط اللہ و رزق العبادی لبغو کلا زیاد مال پر کی چالا نواغو بغاوت شروع کی اس داغے دا پار وضاحت کی خوا ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا اللہ وی کچر دا یرنوے او دا کراحت نوی چلاوی دا زمانه دا خواه کما چطول خلق دی کافران شی ایوز دی پکی دا کلمه خواهن نی آو اللہوی دا منه دا خواه کنه که دی دا خلق کنوی دا خبره چشی با دا خلق طولی او امتی او جماعت او کفر بانده مسلمان با پکی نی دا کلمه او پکی سوک نی طول با کافران شی که دا یرا نوی کنا لجعلنا لمن یکفرو بررحمانی ما با گرزولیو داگا چا دا پارا چه کفر کی پر رحمان بادشاوان لبیوتیم سقفن د کورونو دا چتونه دا به سیمټو نو من فزتن د سپینو زرو هر سبا مې ولز په معارج او داغي سیړې علي آی زرونی چې باغی باندې خيږي دا ټوله د فزاوې د سپینو زرو ولې بيوتیم ابواب ومسروران عزیز کورونو د پاره دروازې کټونه پالنګونه علی آیت تکیونا چپاغی آرام کئی دا با میں سچل کڑیو زخرفا سروزارو ٹول با میں ارد سونی نا جوڑ کڑیو دا کافرانو کورونا او چتونا او دروازی ہر صبح دا سروزارو پلاوی چی دا دینور خلقو کتلوے کنا تو بطل ټول برامن نکړی چې دا مزي خدي سره دي وي ټول بدا اسلام پرې هو ابو کفر پزې شي وونو کني الله رب العزت وي زما اراده ده ولي زکه دې یزانو خو اخرت نشته ال تخور دي لمبي دي توبه په دا دنیا ده نو پرې چې دا دنیا خو ولا خو سر تور سر ما کړه چې دا ارمانونه خوله پوره کما کنه ها په دې کې خلق دما نه کین چې نه به کې سرشتہ نه به کې سپینشتہ ها او خلق داسې ور روان دي مکه مدینه ته ندي او چې ګورن دغه خلقو پس روان دي ها الته وی پیسې ډیر را ده الله وی تا پیسې لیدلې وخه کدا یار نه وینو ها مطلب پا کسا دے امام رازیوی والمراد من هذا الکلام تحقیر الدنیا اللہ دا دنیا سپکوال بیانی و بیان ما فی المال والجاہ ادا بیانی چی پا دی مال او پا دی دبدبو کی من المزار العظیمت دیر لوی نقصان نو دیگا و ذالک لین کسرت المال والجاہ تجعل الانسان دا د انسان نه سجوړی دا مالو یا او کثرت سجوړی کل عاشا شل ګډ کل عاشا دسنا ان مطالعه ذکر الله تعالی د دنیا نه شل ګډ نه دا د دین نه ښه یل تو ګورې مالدار سره چی توبه توبه د مال حد نه معلومي او صدقه سينه د از میخ ده پارا تپوست نوکا چه سیبا تال زورت فاتحه دردی توائی چه الحمدللہ رب العالمین ایرو امامی گنانگارا وز نرازی را لکانا رشاد تسر تخوائی شلی تخو پال جوالی تا دن پا حق کے خواه کل آشا ان مطالعہ ذکر اللہ تعالی او من سوار کذالکا سوار جالسا لشیطان چی دیو بندن داشی جوڑ شی خوا چی اغل نکلیمو ورزی انو الایت الکرسی ورزی نویدہ دا شیطان مرگرے دیکن خوا داولا داو سر دیمال دا سے اکڑا خوا تو جنسان دا انسانیت نا اوبا سی نغدا ایمال دولت مال دولت مار جال ازهرون فا خنو اس خلق دا سی دے او کدا اللہ رب العزت ولدہ عرص دا سروس پی نو کرے وے نغا سکے خلق من اندارو لتو چرا شیل تا کدا سی کورو ندی چھر سی دا سروس پی نو دی دیو بیا چرارو لو ادا اس چکم کفر شورو دی خدا توبا نو اللہ رب العزت خبر اخلاص کړی دا اللہ ما به عرص کړیو خو بیا په کې د کلمې خاون نه نو اوس خو بیا مو گزاره کی کنه پن کل ذالک او ندی دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند د دنیا دی ول اخرت عند ربک للمتقین او اخرت په نيز درښت ډیر لوی نعمت ته خود پاره د متقینو للمتقین د دې دا شروع کړه حدیث کی مراغلی چلو وزنتی الدنیا جناح بعوضت کددی دنیا وزن دا اللہ سرا دماشی دو وزر امروی دور وزن بک لما سقا کافران شربت مائن اللہ با کافر لا گوٹو بنوی ورکڑی ولی داو بخوم دو دنیا سر تعلق ساتی کنا او چې الله سره دې قدر ونو هغه دشمنان لور کوي نه نه خو به قدر ده د الله سره هیڅ قدر نشته نه جوړ دي دې خلق له ور کړي دشمنان نه چته اخرت یې متقین لور کړي دا ومن یعشو عن ذکر الرحمن دا جواب دی دا سوره حمیم سجده کې راغلی وو چ وقیدنا لهم قرانا دیوی چې مونږ یریګو الله یذا مو سره شیطانان مرګر کړی هغه یو تصویرې پیښې کړي نزیزه کوي یری ها نو سوال پیدا شو چې خدای مونږ سره چې شیطان مرګر نشي چې دا ولي مرګر کیږي نو الله وی چې دا د قران نه جدا شي دیو دې مرګر شي ها خیال کو غره اگر څوک چې مخواړی د ذکر د رحمان بادشاہنا چې پران دی نو قیز له مونږ مقرر کړل را شیطانان یو شیطان کده انسنه کده جن نه ښه او هو له قرین هغه د زبردست مرګ لري ښه الله تو یې دغه مرګ لري ګوره فزما دا ډیر ښه مرګ لري ومنتخه ولي وینم له سدو نو معنی سبیلی دی منی کوي دا حقنا دی منی کئی دا قرآن نا دی منی کئی دا توحید نا دا کمر گرتیا دا خواه نوچی منی کئی اندیو تا غصا کی گی نا چه تمونگ دا قرآن نا منی کئی تمونگ دا توحید نا منی کئی نا داسه نا کنا ویحسبونا ناو موت دون اگی گمان کئی چه مونگ پا حقیو حو کنا اگیو تا بلغالا خیست تکلی اگیو تا وی چی گورا بید دین سره نه مسلمان کیږي چې د پیر سره او بیات کوي راځي چې نازم آباد ته دی بوځما سلام وی چې بیاتو کی کنا بید بیات نه خسرې نه مسلمان کی تا سره د پیر نه خشته لاس به وی په مټونو باندې وینم سره ته څنګه مسلمان وی هله په خپل عمر راځه او دا کور والا زمرا روانه کولی ستا پاغي باندې ایمان نه دی سودو تا پاغی باندې جنت نده سودو اگه با هم لسنی واو که وزیفه باو که او مرد تبتار واچه تبا هم دا وست دا سشوی دی وست وزی کال تالیب روان کرده دیو تالیب تا امور امزان سر راولا اگه ام روان کرده او پا پیر باندې و طبیعت کرده دیو نو هغه له یقین پیدا کی چې مونږ هوس پوه شو مونږ هوس لارو مونتا ورته ابیا وزیر راضی مرکز ته وزیر راضی ښا پیر له وزیر راضی وای حسبون ان موتدون او ایبا خوشاله وای چې مونږ په حق یو ښا حتا ترې پورې زاجا انا چلای مونږ سره راشی قال وای با یا لتا بینی و بینک بود المشرقینی افسوس یا پیرا یا ظالما تا خود حلاک کرده ما کاش چه دما استامین که دمرا مزلوی لکه دما شرقا و مغربا و بیس القرین تا خودیر ناکارا مر گره تا ما تدالا رو خوا زید قرآن نما حروم اکرم دا توحید نما حروم اکرم دما مشران موحدینو دما پلار موحدو اتا ده با کمکن دروان فبیس القرین دا دیر ناکار مرگره وخوا ادا ولی ده سرا ملاو شو زکر جز قرآن پری خودنو اللہ بوتوی ولین فاکم الیوم ارگز فیدا ندر کی تاسو لرنن از ظلمتم کل چه تاسو شرک کلو پا دنیا کی انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چتا سنن پازاب کی شریکی ہے دا دیسه چې بچاو حق پرستو چې ظالمان تاسو دا موریدان او دا پیران بطول جهنم ته ځي چا بوته ها وی وی چې پیران را سره دینو مونږ ته خوشاله یو ها چې پیران را سره دیو مرګری را سره نو مونږ جهنم ته خوشاله یو الله بوته وی چې خوشاله شو وسو کتاب وی چې داسې د غنی ګونی مرګ خو فن کوي چې ګڼه ګونې پکې پیرانو موریدان رواني استادان او شاګردان رواني نو فن کوي نو الله یې فن دې دلدار کو چې نن ټول په جهنم کې لاسه تسلی افان تاسو سمعو ثم ای پیغمبره ته باوره خپل خبره کڼو خلقو ته او هدایت بو کې اغلانتو خلقو تا ومن کانا فی ضلال مبین اغا سوک چپو کم رہے که ڈوب دیم فا امانا زہبن نبی کان کمون بوزو تا لرا مخک مخک دا دنیا نا او تا دی عذاب نوی نی فا انامن ام منتقیمون منگ با دینا بدل اخلو انتقام باخلو دی از زری زری تا پوس بکو تا او صدا سنا پرسان خار نده او نرینک الذی وعدنا یا اخیو تا تا جوندی دی پاتی کو نو تا باوی نکنه اغا عذاب چی منگا دی سر وعدکو لکا پا بدر کی خودی ولی دو اب یادی کوئی تاو مغردول فین نالی مقتدرون منگ پا دی باندی قدرت والیو دقی سر استاکار سده خوا استاکار سده فستم سک دا هر چا ته وی ښا چې قران مو پریدا قران مو پریدا غوري شیطان تلار کولاونه کې دروازه ته پرانه دري ښا قران پری خودل سدي شیطان ته دروازه کولاول کې راځه په خیر علي فاستمسک منګولیو لګوا هغه قران باندې چې وحي کول شي تاته انك على صراط مستقيم بشکته په داسې یو طریقه باندې چې سیده ده توحید وکړه وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ دا قرآن خو استاد پار و معزت تے ولی قوم کا استاد قوم و معزت تے توبہ توبہ چه دا قرآن کم خاندان تا تلے دے اغیل اللہ دیر عزت ور کرے دے کپا غرونو کیو فاللہ والی عزت ور کرے خوا او کار سنگو او بل اکنن دا قرآن ہدایت تے و دین دے استاد پار و استاد قوم دا پار و وصحبت از علون زلدائی جتاسو نباز دین عمتنو تپوس کولشی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجماعی دلیل چی دیویلیو چی مخ کی چا دا خبر نزکڑی نو نوالاوی تا تپوسو کا دا پا حق داغی پیغمبرانو کی چی مخ کستان راغلیو دنیا تا من رسولنا زمون پیغمبران نواغی خونیش تا نسنگ تپوسو کی ابن جریر وی النظر فی کتبهم و ادیانهم داغی کتابو نشتا داغی دینو نشتا داغی که او گورا کنا داغی متعلاو کا اجعلنا من دون الرحمن آلیهتا ایا گردولی مونگ دی لران بغیر در رحمن ذاتنا خدایان او کارسازان یعبدون چی داغی با عبادت که دیشو او دې کې ګور رد دی د دې بریلیانو دوا قضی یو خدای چې بالکل پیغمبر تا د خدای نسبت کوي خاطر او یې بالکل پیغمبر او د خدای پرخ نشته او بعضی بل دویم قسم پکې دي وی نه د الله علم او قدرت او ارسو ذاتی دي او د پیغمبر د عطوایی دي هغه له ورکړي دي زیده که اللہ رب العزتو ایچاولا ورکلی اجعلنا من دون الرحمن آلیہ تن ما خدا سے نزی کلی بلی ما گردولی و غیل را بغیر در رحمن ذاتنا حاجت روایان کارسازان غیبدان چی دا غیم عبادت تکی دیشی تا ٹول دروغ دی که عطوائی دی و که ذاتی دی خوا دی که فرق نشتا دی خوا آخر دعوانا